Tixi Moshi William. Makala hii inatokana na gazeti la Jamhuri. Wasifu huu kuhusu Somalia Tixi Moshi William unaeleza kuwa majina yake halisi alikuwa akiitwa Shaban Ali Mhoja. Tixi Moshi William alizaliwa mwaka 1954. Ameacha mke na watoto wanne. Watoto hao ni pamoja na Hassan, Maika, Ramadhani na Mahada. Historia yake katika muziki inaonyesha kwamba alianza tangu akiwa mwanafunzi ya shule ya msingi huko Hale mkoani Tanga, ambako alikuwa akipiga muziki katika bendi ndogo zilizokuwapo jijini humo. Moshi baadaye alihamia jijini Dar es Salaam kuanza maisha mapya, ambako aliacha majina ya Shaban Ali Mhunja kishiwa akajulikana kwa jina la Moshi William. Kipindi hicho shirika la usafirishaji Dar es Salaam UDA lilikuwa limenyakua mtunzi na mwimbaji mahiri Enovila Anthony na kuanzisha bendi ya UDA Jazz Band. Wanamuziki wake walikuwa na majukumu mengine ya kikazi kama vile ya ukalani. Moshi akiwa na talanta ya kupiga drums pamoja na Chipembele Saidi walikwenda kuomba kazi katika bendi ya UDA iliyoanza mtindo wa Carlos Kumbakumba. Benovila akiwa msomi wa kidato cha sita wakati huo alipewa majukumu ya kiofisi ya kusimamia ufikaji wa eneo la Ubungo, sasa Ubungo Terminal, kwa ajili ya mabasi ya Carlos. Benovila akiwa kama bosi mwenye mamlaka ya kuajiri vibarua wa kufyeka majani, ndipo alipopata upenyo wa kuingiza TX na Chimbele katika bendi ya UDA. Wakati Chimbele akidumu na bendi hiyo, Moshi baada ya muda mfupi aliomba kuhama akajiunga na bendi ya Polisi Jazz iliyokuwa na makao makuu yake ya kituo cha polisi Kilwa Road jirani na makazi yake. Jambo la pekee lililoonesha uungwana wa hali ya juu wa Benovila si tu kwamba hakumkatalia Moshi kuondoka UDA, bali pia alimpa nyimbo zake mbili alizozitunga za kwenda kuanzisha maisha mapya bendi ya Polisi Jazz Band. Ukweli wa umahiri wake ulitimia mara alipoanza mazoezi katika bendi ya Polisi huku akiwa na nyimbo zake motomoto. Inadaiwa kwamba mwanzo wa Moshi William kujiunga na Polisi Jazz ulikuwa kwa simulizi ifuatayo. Siku moja akiwa anapita nje ya bwalo la polisi ambako Polisi Jazz ikiwa ikifanya mazoezi, alishangaa kumuona askari polisi mmoja akimwita. Aliita na kupelekwa kwenye ofisi ya Staff Sergeant Kasim Mapili, RIP. Aliojiwa iwapo ana uwezo wa kimuziki. Alijieleza vilivyo, hatimaye alikaribishwa kwenye mazoezi na walimkubali ajiunge nao. Baada kutubwa katika bendi hiyo, Moshi alitikisa kwa nyimbo alizopigwa pande pande na Benovila Anton. Itakumbuka kwamba wimbo wa Wivu Sina Lakini Roho Inauma Sana ulimpaisha sana Moshi William baada ya kurekodiwa Radio Tanzania Dar es Salaam RTD na kuanza kusikika chini. Sifa za utunzi na uimbaji wa Tixi Moshi zilitapakaa katika jiji la Dar es Salaam. Alidumu na Polisi Jazz kwa takriban miaka miwili kabla ya kwenda kujiunga na bendi ya Juwata Jazz Band wana Msondongoma, bendi ya bendi kongwe nchini mwaka wa 1982. Ujio wake ulikuwa ni wenye tija katika safu ya uimbaji, na ikizingatiwa bendi hiyo ilikuwa imeondokewa na nyota wake wa kina Muhidini Ngurumo Mjomba, aliyeondoka mwaka 78 akiwa na Hassan Ryan Bichuka Super Stereo mwaka 79. Wawili hao walikwenda kujiunga na bendi ya DDC Mlimani Sikinde Ngoma ya Ukae, ambayo kwa sasa inaitwa Mlimani Park Orchestra, kabla hawajaenda Orchestra Safari Sound OSS. Tixi Moshi akaungana na gwiji katika utunzi wa uimbaji Shaban Dede Super Motisha aliyetua kutoka Dodoma International. Baadhi ya nyimbo walizotunga au kushiriki kuimba ni pamoja na Ajuza, Kilio cha Mtu Mzima, Piga Huwa Talaka Yangu Utatoa, Labana Aisha, Mwana Sefu Mtanikumbuka, nyingine ni Msafiri Kafiri, Kweni Kase na Tupa Tupa. Bendi hiyo ililazimika kumtumia mpuliza tarumbeta maarufu Joseph Lusungu kuongeza nguvu katika safu ya uimbaji. Hiyo ilitokana na kufariki kwa mwingine uimbaji mkongwe Juma Akira. Lusungu alijitumua kuongoza kuimba wimbo wa Faulata. Juwata ikaja kubadilika kuwa UDA Jazz Band. Ilikuwa ikimilikiwa na chama cha wafanyakazi Tanzania, ambacho kila palipobadilisha jina bendi hiyo pia ililazimika kubadili. Hadi mauti yanamfika, bendi hiyo ilikuwa imejitegemea yenyewe, inaitwa Msondongoma Music Band. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen.